pamiętam który rok, ale na bank była zima. Wersy popłynęły same, stary dobry klimat. Zawsze wspierała rodzina, choć nie rozumiała, o co właściwie chce walczyć. Mało lat już graja, przecież macie więcej niż mogliśmy marzyć. O co jeśli nie o sławę i te hajsy z branży? A tam wersy zalewały kartki i podwórka się bujały pod kolejne traki. Każdy miał podobnie, choć zdarzał się wyjątek. Zawsze szanowałem ludzi, a nie ich pieniądze. To wyniosłem z domu, tego nauczył mnie ojciec, a mama. Bym zachowywał się mądrze, żebym zawsze miał szacunek do ludzi i życia. Tego jednak nie chciała, tu brudna ulica. Właśnie ta ulica zdobywała większość życia. I dziś wiem, że to była tu równia pochyła. Już 16 wersów, ale nie widać tu końca. Elo brat, elo siostra, gdzie teraz jesteście? Taki świat i to zezowate szczęście. Z niektórymi z was gdzieś tam widzę się na mieście. Albo skasowane telefony, życie, pieki młodzi i bogaci. Chyba jakoś tak to idzie. Gęba mi się cieszy, kiedy widzę cię po latach. Uśmiechnięty, wolny i szczęśliwy tata. A nie dragi krata, wuda lata w kazamatach. Choć ludzi za murem, dalej jest tu masa. Różne życiorysy, drogi proste, kręte. U nas w górze ręce, na kolejnym koncercie. Płyty, klipy, studio, życie w trasie. Choć często wątpiłem, czy tak w ogóle da się. Za niektórych dałbym sobie kiedyś uciąć rękę. Dziś pisałbym teksty jako jednoręki MC. Płyty, klipy, studio, życie w trasie. Choć często wątpiłem, czy tak w ogóle da się. Za niektórych dałbym sobie kiedyś uciąć rękę. Dziś pisałbym teksty jako jednoręki MC. A, życie pisze scenariusze, nie zawsze z plusem. Ja życie z duszę mam i znów powtórzę wam, choć nie mam w naturze. Im dłużej zwleka, z tym staje się krótsze. Ucz się biegu zdarzeń i reakcji, głupcze. Ludzie lubią mówić, nie masz racji. Nie potrzebuj akceptacji nigdy, bo koniec końców wybór masz ty, nie kto inny. Szkoda, że tak mało przejmujemy od rodziny. Więcej uczy nas zły czas i beton. Jak uchronić dzieci swoje od adrenaliny? Jak niebo im dać, skoro piekła chcą? Więc ogarnij siebie, zanim zranisz i zły przykład dasz im wychowaniem. I nim zwątpisz, wiesz, że za nic domu i miłości nie zastąpisz uciekanie. Szkoda, że tak mało przejmujemy od rodziny. Więcej uczy nas zły czas i beton. Jak uchronić dzieci swoje od adrenaliny? Jak niebo im dać, skoro piekła chcą? Szkoda, że tak mało przejmujemy od rodziny. Więcej uczy nas zły czas i beton. Jak uchronić dzieci swoje od adrenaliny? Jak niebo im dać, skoro piekła chcą? Więc ci powiem, to refleksji o potwórku, na którym dorosłem. Prawda to matematyka, którą puszczam w obieg. Intensyw może być na twym kardynorze. Polska młodzież, której siła dla nas połączyła. Scena to my, to my. To kultura hip-hop. Więc ci powiem,